La mala sort és pura casualitat. En canvi, per casualitat, no es mor mai ningú. I per mala sort se'ns moren la majoria. Sabeu què? Lo millor és no tentar ni a l'una ni a l'altra, que després ja se sap què passa. Ens morim sense avisar. Fi, és a dir, R-I.